Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Policja wznowi poszukiwania 5-letniego Dawida od wczesnego poranka. Nice organizuje pierwsze uroczystości związane ze świętem narodowym Francji od czasu zamachu sprzed 3 lat. Grecka wyspa Milos została wybrana najlepszą wyspą Europy 2019 roku. Policja przerwała poszukiwania 5-letniego Dawida, który kilka dni temu zaginął w okolicach Warszawy. Dziś funkcjonariusze przeczesywali teren w pobliżu autostrady A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego oraz węzła Konotopa. Na razie chłopca nie udało się odnaleźć. Poszukiwania będą kontynuowane od wczesnych godzin porannych, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji komisarz Sylwester Marczak. Od początku poszukiwań policjanci sprawdzili już ponad 3000 hektarów. Mówimy tutaj o tych punktach wytypowanych przez policjantów koordynujących, czyli do spraw poszukiwań zarówno z Komendy Głównej Policji, jak i Komendy Stołecznej. Te działania będą kontynuowane oczywiście. Jutro zaczynamy w wczesnych godzinach, podobnie jak to w dniach wcześniejszych będziemy wspierali przez inne służby mundurowe. W środę około 17 ojciec zabrał chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim i odjechał w nieznanym kierunku. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyzna mógł poruszać się na trasie między Grodziskiem a lotniskiem Okęcie w Warszawie. Po 4 godzinach przed 21 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec 5-latka nie żyje. Informacje związane z zaginięciem chłopca można zgłaszać do najbliższej jednostki policji albo pod numerami telefonów 112 i 997. Nicea organizuje pierwsze uroczystości związane ze świętem narodowym Francji, Dniem Bastylii, od czasu zamachu sprzed 3 lat. 14 lipca 2016 roku terrorysta wjechał ciężarówką w tłum podziwiający pokazy sztucznych ogni na promenadzie Anglików. 86 osób zginęło, a 206 zostało rannych. Powrót do tego obyczaju ma według władz miasta być świadectwem tego, że Nicea wróciła do normalnego życia. Tymczasem 14 w Villa Massena odbędzie się uroczystość uczczenia pamięci ofiar zamachu, a w ogrodzie Alberta I koncertować będzie Orkiestra Filharmonii Nicejskiej. O godzinie 22.34, dokładnie o tej, o której miał miejsce zamach, na niebie pojawi się 86 świateł, tyle ile było ofiar ataku. Tymczasem w Paryżu przez cały weekend obowiązywać będą zarządzone przez prefekturę zaostrzone środki bezpieczeństwa. Dzisiaj w remizach strażackich odbywają się tradycyjne bale organizowane z okazji 14 lipca. Jutro na polach elizejskich ma się odbyć defilada wojskowa, a wieczorem pokazy sztucznych ogni. Stąd mobilizacja 2,5 tysiąca policjantów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Himalaista, uczestnik akcji ratunkowej na Nanga Parbat w styczniu zeszłego roku, został odznaczony francuską legią honorową. Pozostali uczestnicy akcji, podczas której uratowano francuską alpinistkę Elisabeth Revol, zostaną wyróżnieni w późniejszym terminie. Adam Bilecki, Denis Urubko i Jarosław Botor są teraz na wyspach wyprawach wysokogórskich. Dekretem prezydenta Macrona z 11 marca uczestnikom akcji ratunkowej na Nanga Parbat przyznano legię honorową w randze kawalera. Za udział w niej zostali odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Docenił ich także amerykański klub alpinistyczny. O akcji ratunkowej, w której brali udział polscy himalaiści, głośno było na całym świecie. Grecka wyspa Milos została wybrana najlepszą wyspą Europy 2019 roku przez czytelników prestiżowego amerykańskiego magazynu podróżniczego Travel and Leisure. Wysoko na liście oplasowały się także Kreta, Santorini i Paros. Grecja jest jednym z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wybieranych przez Polaków. Magazyn podkreśla, że Milos znana jest z tego, iż znaleziono na niej słynny marmurowy posąg Wenus i że na wyspie jest wciąż wiele innych skarbów. Czytelników, którzy brali udział w głosowaniu, urzekły spacery po wyspie, brukowane uliczki, zabytki i piaszczyste plaże z widokiem na turkusowe wody. Oceniający podkreślali, że na Milos nie ma tłumu turystów, jak to często zdarza się na innych wyspach. Na drugim miejscu na liście znalazła się Kreta. Z kolei Paros, zwycięzca ubiegłorocznego rankingu, uplasowała się na 4. miejscu. Tuż za nią znalazła się popularna grecka wyspa Santorini. Przy ocenie czytelnicy brali pod uwagę piękno przyrody, plaże, atrakcje turystyczne, jedzenie i życzliwość mieszkańców. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. I zaczynamy od wydarzeń najbardziej aktualnych. Polscy studenci siatkarze walczyli jeszcze przed chwilą w finale Uniwersjady z zespołem Włoch. Pierwszy set dla Polaków, drugi dla Włochów, trzeci dla naszych, czwarty dla Włochów. Remis 2-2 i tiebreak o złoto, niestety przez naszych przegrany. Zatem jest srebro. Ale z Uniwersjady jeszcze jest wiadomość jedna, lepsza. Cyprian Mrzygłód wywalczył złoty medal w rzucie oszczepem. Kilkadziesiąt minut temu w Gliwicach zakończył się mecz o piłkarski Superpuchar Polski, w którym Piast przegrał z Lechią 1-3, ale mistrz nie grał w najmocniejszym składzie. Niektórych piłkarzy oszczędzano przed rewanżem z Batę Borysów w eliminacjach Ligi Mistrzów. Thomas de Gendt po udanej ucieczce wygrał 8 etap Tour de France. Liderem klasyfikacji generalnej podobnie został Alaphilippe. Dziś nie było kawałka po płaskim, podobnie jak jutro. Jutro, 9 etap, 170 km Saint-Étienne-du-Bude, Auvergne w pełnej krasie. Ani jednego odcinka płaskiego, same wspinaczki i zjazdy do stóp kolejnej góry strzelającej pod niebo. W tym ściana Orak, 20% kąt nachylenia. Tam na pewno rozsypią się kolorowe koraliki peletonu. Czeka nas pasjonująca walka i zapierające dech w piersi pejzaże. No i pyszne sery. Zapraszam, Marek Brzeziński. Simona Halep wygrała Wimbledon w 2 krótkich setach, pokonała Serenę Williams do 2-2. I'm very sure that was the best match of my life. So I'm really proud of my game of today and the whole tournament. Najlepszy mecz w karierze, powiedziała Rumunka. Jutro starcie Djokovicia z Federerem o zwycięstwo. Robert Kubica zajął ostatnie miejsce w kwalifikacjach do jutrzejszego wyścigu Formuły 1 na torze Silverstone. Znowu. Najszybszy był dziś kierowca Mercedesa Valtteri Bottas, drugi Hamilton, trzeci Leclerc. O siatkówce było na początek i też teraz na koniec. Polska-Rosja w półfinale Ligi Narodów w siatkówce. Mecz w Chicago zacznie się o północy, emocje gwarantowane. Polscy siatkarze podkreślają, że bez większej presji podejdą do półfinałowego spotkania z Rosją. Już sam awans grupy do tego etapu turnieju młodego zaplecza naszej seniorskiej kadry jest olbrzymim zaskoczeniem. Dodatkowo zawodnicy wspierani są przez niesamowitą, wręcz chicagowską polską publiczność, mówi rozgrywający Marcin Komenda. Nasza Polonia tutaj w Chicago wspiera nas niesamowicie. Myślę, że jest to nasz taki 8 zawodnik, można powiedzieć. Nawet 15, bo tak naprawdę mamy 14 świetnych zawodników. W drugiej parze półfinałowej Amerykanie rywalizować będą z Brazylią. Finał i mecz o trzecie miejsce rozegrane zostaną w niedzielę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Przed telewizory zapraszam na mecz o północy do radia jutro o 17 na trzecią stronę medalu. Będzie o wszystkim, co w sporcie najważniejsze. Tour de France, Wimbledon, siatkówka, żużel. Będą świetni goście. Joanna Jóźwik i Mariusz Fürstenberg. Będzie na pewno ciekawie od 17 do 19. Jutro rozpogodzenie tylko na północy kraju, miejscami przelotny deszcz, w południowej połowie kraju także burze. Od 18 stopni w Trójmieście i Suwałkach do 23 w Bydgoszczy i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie. Do 20 lipca 8-pak piwa Żubr za 16,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od naszych płytowych nowości, a konkretnie od tego nagrania, którym kończyłem ubiegły program, tyle że usłyszymy je już w całości bez żadnego wyciszania. Nowa płyta Wojciecha Karolaka zatytułowana Montag. I po pierwsze, Karolak występuje tu w roli pianisty. To rzadka okazja, kiedy możemy go w tej roli właśnie posłuchać, a ja zawsze uwielbiałem karolakowe fortepianowe dźwięki. Oczywiście inne uwielbiałem również, ale do tego fortepianu mam szczególną sympatię, no choćby od czasu Polish Jazz Quartetu. A to nagranie to zwykły blues, który graliśmy jeszcze z Polish Jazz Quartetem w latach 60. o tytule 8+4, ale tym razem Karolak do tego bluesa dopisał jeszcze i część środkową, tak zwany bridge, której nigdy wcześniej nie słuchałem. Powiedzmy sobie od razu na wstępie, że Wojtek to jest kwintesencja jazzu i nigdy inaczej nie było. Na kontrabasie Paweł Pańda, który znakomicie sobie radzi właśnie w tej koncepcji jazzu, i za perkusją Arek Skolik, do którego zawsze miałem ogromny kredyt zaufania. A zatem posłuchajmy 8+4. Wojciech Karolak, fortepian, Paweł Pańta, bas, Arek Skolik, perkusja, ich nowa płyta zatytułowana Montag. Chciałoby się powiedzieć prostota, umiar, elegancja plus nieprawdopodobna ilość tego najprawdziwszego i najrzetelniejszego jazzu. Ale to jest typowe dla Wojtka Karolaka. Nie wiem, czy wiecie, ale najczęściej z nim się grywa na tej zasadzie, że po prostu nie robi się żadnych ustaleń, tylko znajduje się jakiś dobry temat, który znają wszystkie strony w zespole i po prostu niech się dzieje, co chce. To najczęściej bywają jego najlepsze solówki, najlepsze grania, ale nie powiedziałbym, że ta płyta była od początku do końca zrobiona bez żadnych przemyśleń. O nie! Kupcie sobie, posłuchajcie, przekonacie się sami. Tak nawiasem mówiąc, to zdumiewająca historia, ale z kolei Karolek jako aranżer wykazuje zupełnie inne tendencje. Potrafi siedzieć i po parę godzin nad jednym, jedynym akordem, żeby wymyślić najbardziej piękne, najbardziej skomplikowane faktury, zanim dzieło wypuści spod ręki. No, ale przejdźmy do kolejnego albumu i tutaj mam na początek takie jedno, no nie zastrzeżenie, ale muszę zacząć od czegoś, czego nie chciałbym w zasadzie powiedzieć. Otóż odnotowuję, że u nas bardzo rzadko zdarzają się już po prostu takie zwyczajne jazzowe koncerty czy zwyczajne jazzowe płyty. Nie, to musi być jakiś specjalny projekt wymyślony w sposób niesamowity, monotematyczny, czasami bardzo dziwaczny. Może się zdarzyć, że to będzie tango po afgańsku w sosie beszamelowym czy coś w podobnym stylu, a ta płyta nosi tytuł Wodecki Jazz. Od razu powiadam, bardzo lubię Wodeckiego, choć z jazzem raczej mi się nigdy nie kojarzył, ale za to wyraźnie skojarzył się Piotrusiowi Baronowi. I jeśli on potrafił do tego znaleźć kluczyk, jeśli on uznał, że te tematy po prostu prowokują go do dobrego grania, no to jego wielka zaleta i proszę więcej nie traktować tego jako jakiekolwiek zastrzeżenie. Kompozycje Wodeckiego jedna w drugą, ale ekipa znakomita. Piotruś Baron gra tutaj na saksofonach i nawet na bas klarnecie. Na trąbce Robert Majewski, przy fortepianie Michał Tokaj, na basie Maciej Adamczak i za perkusją Łukasz Żyta. Są jeszcze oczywiście inni goście, ale w tej chwili chciałbym ich na razie pominąć i przedstawić Państwu ten czyściutki skład, bo muzyka jest naprawdę znakomita, taka właśnie, jaką lubię, a będzie to utworek zatytułowany Opowiadaj mi tak. Thank you. Piotr Baron i jego nowy album Wodecki Jazz. I proszę zwrócić uwagę, że ograniczenie repertuaru tylko do kompozycji Wodeckiego w żaden sposób nie wpływa na przepiękną jazzową scenerię tego przedsięwzięcia. A ekipa znakomita. Piotr Baron, saksofony, a także i bas klarnet, Robert Majewski, trąbka, Michał Tokaj, fortepian, Maciej Adamczak, bas i Łukasz Żyta, perkusja, a do tego w innych utworach jeszcze mnóstwo ciekawych gości. Natomiast kolejny album, no tu muszę się już poważnie zastanowić, czy w ogóle kwalifikować go jako jazzowy, aczkolwiek jazzowe elementy są niezaprzeczalnie widoczne i być może nawet czasami na pierwszym planie. Ale to jest taka grupa, która z całej muzyki łapie wszystko, co tylko wydaje jej się przydatne i pożyteczne, tworząc w ten sposób nieprawdopodobne czasami efekty. To EABS, tak się ten zespół nazywa. Być może pamiętacie jeszcze ich płytę z muzyką komedy. Tym razem album nosi tytuł Slavic Spirits, czyli jak gdyby słowiańskie nastroje. Aczkolwiek to są nastroje pojęte w bardzo szczególny sposób. Ekipa nieprawdopodobnie rozbudowana i mam nadzieję, że teraz nie pomylę wszystkich nazwisk. Marek Pędziwiatr, klawiatury i w ogóle panowanie nad wszystkim. Wojto Monter, gitara. Paweł Stachowiak, gitara basowa. Marcin Rak, perkusja. Kuba Kurek grający na trąbce, Olaf Węgier na saksofonie tenorze i wreszcie człowiek, który dodaje mnóstwo efektów DJ-owskich, a który kryje się pod pseudonimem Spisek Jednego. No i proszę posłuchać jednego z tych naprawdę nieprawdopodobnych utworów. Zespół EAPS, który ma szansę stać się enfant terrible polskiego nie tylko jazzu. Marek Pędziwiatr, klawiatury, Wojto Monter, gitara, Paweł Stachowiak, gitara basowa, Marcin Rak, perkusja, Kuba Kurek, trąbka, Olaf Węgier, saksofon i człowiek kryjący się pod pseudonimem Spisek Jednego. A ten utworek nazywał się Południca i pochodzi z drugiej nowej płyty zespołu EAPS zatytułowanej Slavic Spirits. Ale wracamy w tej chwili do klasycznych tematów, do takiego najzwyczajniejszego jazzu. W dodatku płyta nosi tytuł Old Fashioned Mood, czyli jak gdyby nastroje staromodne. Ja jednak nie jestem taki pewien, czy to są naprawdę takie staromodne nastroje, czy po prostu mamy do czynienia z pure jazzem. Takim, który niegdyś obowiązywał, który stał się później strasznie pokręcony, urozmaicony na rozmaite sposoby. No, można by powiedzieć, że to jest, drodzy państwo, tak, że macie państwo muzykę ze wszelkimi dodatkami. Tak jak, powiedzmy, masełko wymieszane z margaryną. Podobno to smaczne, podobno to i zdrowe. Natomiast od zwykłego masełka możemy co najwyżej dostać cholesterolu. Ale widzicie państwo, ja całe życie marzyłem, żeby gdzieś w sklepie można było dostać tubkę z czystym cholesterolem. Bo wszystko to, przed czym lekarze mnie przestrzegali ze względu na cholesterol, bardzo mi smakowało. I podobnie smakuje mi i ta płyta. Jej autorem jest trębacz Paweł Palcowski, a towarzyszą mu Jakub Łępa, saksofony, Bogusław Kaczmar, fortepian, Maciej Kitajewski, kontrabas i wreszcie po raz drugi już dzisiaj Arek Skolik na perkusji. A gdzieniegdzie są i dodatkowe instrumenty, ale to sobie zostawmy na inną okazję. Dzisiaj proponuję ten utworek, który grany jest w składzie podstawowym. Thank you. Paweł Palcowski i jego nowy album w staromodnym stylu. Tak się właśnie nazywa. Old Fashioned Mood. Paweł Palcowski, trąbka, Jakub Łępa, saksofon, Bogusław Kaczmar, fortepian, Maciej Kitajewski, bas i Arek Skolik, perkusja. No i to już koniec nowości, a mam dla Państwa jeszcze kilka takich informacji z różnych kątów świata. Właściwie nie świata, a Polski. No po pierwsze pamiętajmy o tym, że w Krakowie nadal trwa ten szalony festiwal jazzowy Piwnicy pod Baranami. Ale niezależnie od tego udało mi się również gościć w warszawskim klubie Prom na Saskiej Kępie i był to przepiękny, przeuroczy wieczór, bo tam zawsze koncerty są przeurocze, aczkolwiek nie wiem, czy uznałbym to za swoje najlepsze wystąpienie. Byłem wtedy potwornie zmordowany tymi niewiarygodnymi upałami. No i chciałbym jeszcze wrócić do konkursu Big Bandu w Nowym Domyślu, o którym do tej pory ledwo się zająknąłem. Przypominam, że drugą nagrodę zdobył Karol Band, właśnie z Nowego Domyśla, grający taki klasyczny big bandowy jazz we wspaniałym brzmieniu i z dużym temperamentem. Miło było patrzeć, bo ja pamiętam ten band, czyli Karol Band, jeszcze od najdawniejszych czasów. On co roku bierze udział w tym konkursie i kiedy pierwsze festiwale odbywały się w Nowym Domyślu, to było jeszcze takie raczkowanie, można powiedzieć, z wieloma niedostatkami. A w tej chwili, drodzy Państwo, no przyjemnie się robi, kiedy się tego słucha. Natomiast pierwsze miejsce dostał się w ręce orkiestry miasta Poznania, która z kolei prezentowała bardzo, no, awangardowe, może nie, ale jednak niecodzienne brzmienia, zresztą wspaniałe i zaskakujące, niebywale. Nawet powiedziałbym, że ten jeden, jedyny konwencjonalny utwór, który na końcu się pojawił w postaci manteki Dizzy Gillespiego, był chyba najsłabszym punktem programu, a reszta zupełnie fantastyczna. Ale było również i kilka indywidualnych nagród. Mieliśmy mały problem z wytypowaniem najlepszych solistów, bo wydaje mi się, że w tym roku z solistami było trochę gorzej. Nie żeby ich nie było, nie żeby byli źli, ale po prostu nie było kogoś takiego, kto by nas położył na łopatki. Natomiast wspaniale wypadły sekcje rytmiczne tych dwóch, zwłaszcza ostatnich zespołów, i dlatego jedna z nagród indywidualnych dostała się w ręce Maksymiliana Minkowskiego, który grał na perkusji w obydwu zespołach, i u Rogacza, i w Poznańskim. Ale jednak więcej do powiedzenia miał najwyraźniej u Rogacza, więc jako członek tego zespołu otrzymał indywidualną nagrodę. A drugą basista, który mu towarzyszył, nazwiskiem Szymon Wieczorkiewicz. I wreszcie jeszcze jedna bardzo cenna nagroda, którą otrzymał Filip Chojnacki, ten, który prowadził Poznańską Orkiestrę, ale utrzymał ją za swoją kompozycję i partyturę o tytule Podszepty. Bardzo ciekawa praca. Nie wiem, czy nie był to najfantastyczniejszy moment w całym konkursie. I do właśnie próbowania sił z własnym repertuarem namawiałbym wszystkie tego rodzaju big bandy, jakie pojawiają się w Nowym Domyślu. No a na koniec oczywiście nie mam żadnych nagrań z tej imprezy, więc po prostu zaproponuję Państwu big band. Wzorcowy, piękny big band, który jest takim jak gdyby stopniem pośrednim między big bandem klasycznym, jaki sobie mały Kazio wyobraża, a jednak próbą znalezienia nowych barw, nowych brzmieni. Inaczej mówiąc, kanadyjska orkiestra Roba McConnella, a sięgam po jej płytę, która ma bardzo charakterystyczny tytuł Nasz 25 rok. Tyle czasu i można powiedzieć same sukcesy. Rzadko się zdarza, żeby orkiestra spoza Stanów Zjednoczonych święciła triumfy w ankietach, w popularności, w czymkolwiek byśmy tylko sobie nie pomyśleli. Ta absolutnie na to zasługuje. i proponuję Państwu na początek taką przepiękną balladkę z bardzo, bardzo starych czasów zatytułowaną Imagination. To jeden ze standardów Burkego i van Huysena, a solo na trąbce gra człowiek, który zawsze przyprawia mnie o mrówki w kręgosłupie. Guido Basso. Nie wiem dlaczego, ale po prostu mam kota na punkcie jego brzmienia i jego artykulacji. Autorem aranżacji jest Rick Wilkins, a jeśli starczy nam czasu, posłuchamy również i drugiego utworu zatytułowanego 4BC, gdzie właśnie Rick Wilkins będzie grał solo na tenorze. A jeśli się nie zmieści ten cały utwór, spokojnie, jeszcze będę do tej orkiestry na pewno wracał nieraz. A tymczasem zostawiam Was z tandemem Mac Connella i mówię Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy.